الله رب العزت فرمائی قل ورتوا اے زما حبیب انما اعظکم بشکا زنصیحت کن تاسوتا بواحدہ تیوی کلمی سرا چاغد نجات کلمہ دا او کلمہ دا لا الہ الا اللہ چلیو اللہ عبادت و بندگیو کئی او زمان نبوت و رسالت حق و گڑائی ورطوع انما اعظکم بے شک از نصیحت کن تاسو لبواحدہ پیو خوی سرا اغداد ان تقومی دا چودری دی تاسو للہ دا پار دا اللہ خاص دا اللہ دا یری او دا اللہ دا رضا دا پار ادری دی مثنا دو دو وفرادا او یوازی یوازی یوازی یوازی کی نئی سوچ او فکر کئی دو دو قسان کی نئی ثم تتفکرو او بیاتا سو سوچو کئی ما بسواحبکم من جنہ چی نشت دے پدی مرگرستا سبانے حس کس ملونتو یعنی اینا پوحانو تاسورا پاسی دلیئی او دیمان او دی توحید دی بیان دی وجنا دی امام الانبیاء علیہ السلام انت عظیم شخصیت تتاسو لیونے وائے ساہر ورطوائے کاہن و مجنون وائے تاسو سوچو کئی چدا سے عظیم شخصیت دا لیونے کی دیشی ما بی صواہبکم من جنہ نشت دے پری صواہب و مرگریس تاسو من جنہ اس قسم لونتو دو دو کسان سو چکئی یو یو کس سو چکئی اب یاد نبی علیہ السلام پتی رشوی زندگی نظر واچوئی چید دمر عظیم و اخلاق و خاون دا سنگلی ونے کی دیش دا خواغ شخصیت پہ چی سلویخ کالا پا مکم و کرمہ کی تاسو طول دی اخلاق و قتل او ہر یو کافر وائی چید دا سوادق و امین دے من زماد توحید او دیمان دا گیان دا وجن تاسورت لیونے وائی نزدر تدا دیوی خبر نصیحت کون چودری گئی اللہ دا پاردو دوا وفرادا یواد یوازی سمت تفکرو بیاتا سو سو چکئی ما بسواحبکم من جنہ چنشت دے پدی مرگریس تاسو بانے سلیونتو ان هو نبی دا نبی علیہ السلام الا نذیر لکم مگر یر درک ان کے دے تاسو تا بین ایدے عذاب شدید مخک دا عذاب سخن چی عذاب دا جہنم دے دادین آپ روحان نبی علیہ السلام مکم مکرمہ کی اگیر چاپیر علاقوں کی پلیونتو مشہور کرو حدیث دا مشکاہ شریف کی راغلی یوکس مکی مکرمہ تراغ نخاص کر دا حج پا موسم کی مشرکان دا مکی مکرمی پلارو کی بناستو چی دلتا گرے العیاض باللہ یولی ونے دے چی ورس رکین نئے ناغا صحابی ہے چی ما ولی ونی دمول نزد قدیم یتران علم بلکی دا نیت میں چی کی دیشی زپ دم واچون و اللہ ورد شفا ورکی اگر چی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کلام واردو خبری واردی نبی علیہ السلام توی دا کلام دی دوبارہ مالو آیا ناغوی زد دنیا کی گردے دلے ما خدا سے کلام دے حچان دے کتنے او ایمان رارو ان ہوا نگے نبی علیہ السلام الا نذیر لکم مگر یر درک ان کے دے تاسو تبینے دے عذاب شدید مخک دا عذاب سخنچ اغا عذاب دا آخرت دے دائیوہ طریقہ دے دعوت در تو خیلا چیزما حبیب قدیتی بھی کی دعوت ورکا ولو آیا چگر یو خبری لغب کی دی دو دو کی نی یو یو زان تا سوچو فکرو کئی چیزا اللہ دا حبیب غنتی عظیم شخصیت لیونے کی دیش اس دا بل طریقہ دا دعوت خی قل ورطو آیا ما سألتکم من اجرن آغا کچر ما سوال کڑی ویتا سنا من اجرن دس مزدوری او تد دیر ان راگی چیز ما خوب تاوان کی پیسی و بھلگی فہو لکم نبس غستا سش قلوائے ما سالتکم من اجرن آغا کچری ما سے سوال کرے تاسو نہ دس مزدوری او ته د دې لري ناراضي چې دا خو کدي دین ناراضم قران اورم نو زمانه پیسي لګي وای فهو لکو هغه تاسو شو هغه ځان سره سنبال کړي زستا سود اجر او استا سود مزدوري په تما او په امید نه مغه ته محتاج نه ان اجريا لدا مزدوري زما الا علی الله مگر په الله باندې کمزات چې خپل پیغمبر جوړ کړي او تمہیں قرآن را لے گلے غزات دما تردید بیان اجر را کئی وہو اودا اللہ علا کل شئن شہید فہر یو شیوان گواہ دے خبردار دے شہید ویلے کی گی حاضر تا او موجود تا او عالم تا او فہر یو شی حاضر گواہ موجود دادا اللہ صفت دادا بلچا صفت نشی کے دے دے دے وجہ نظموں دے فکر کتاب قاضی خان لکلی علمگیری لکلی بحر الرائق لکلی او سمر فتاوی دا احناف چیئی غطوبی لکلی وی کیا سڑے نکاح کئی او دا گواہان پزیغوی چی اللہ او دا اللہ رسول گوارے نوی دا سڑے پدی اکید کافر کی زکر دی دا خسائی دا چی اللہ گوار دے اردے کی موجود دے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر او پغیب پوہو گرد او فتاوی علمگیری آغا فتاوی دا چه ده حضرت علمگیر رحم الله په دور کې هغه د ټول ملک او خاص کر د بر صغیر د دې 1500 جید قاضیان مفتیان را جمع کړ نو دغه قاضیان مفتیان د مسلې باندې بحث کول او چې ته به حق معلوم شو نه وې وکړه ناغي کې دالی کړي چې سره وي الله او رسول گواکو نو چون کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم گواکې هغه حاضر ناظر وګڼلو عالم الغیب وګڼلو دا له کفر کیدا دا الله صفت ته وهو على كل شيء شهيد دا الله ته هر یو شی باندې گواه دی عالم دی خبردار دی قل ورته وا ان ربي بشکر رب زما يقذف بالحق قذف اصل کی وشته ته وای او دې کې ته مراد را لګلی او دا حق نه مراد قران او وحی دا ورتوا ان ربي بشکر رب زما يقذف بالحق وهي رالي يقذف بالحق قذف وهي وشتوتا ده حق نہ مراد وہی دا ده حق نہ مراد قران پاک دے ورتوا رب زما يقذف بالحق رالي کی وہی رالي کی قران اواغه قران زتا ست بیانو اواز علماء دا مانام کرے بیشک رب زما یقذف الباطل بالحق اولی باطل لرپ حق سرا حق راوالی د باطل دے سر تے راوا چے دا باطل مٹاو شی دا غینا منشان دنیا کی پاتی نشی ہمیشہ دا پار دنیا کی دا تاریخ گوا دے چے حق و باطل ٹکراوی ہے ابتدا کے باطل پڑیر جوش و خروش کی او حق دا غی دلان دے دخکاری نا لیکن دا حق چه داغی منم کی کمزوری دی اسباب نشتا اللہ دا سے مدد و نصرتو کی چه دا باطل نام و نشان پاتی نشی لکن انبیاء علیہ السلام حالات لوگو رے یو طرف تا ٹھول قومنو او یو طرف تا وطن تنہا دا اللہ نبی ادرے دو لیکن دا اللہ مدد وراغے او اغا عرص بے ختم کر اللہ دا حق و دا باطل مثال در تمخت پیش کرے سورہ رعد کے چه دا باطل مثال دا سے وے لکا دریاب راشی او زد او دا حق مثال اغا صفا سترو بلی دا باطل مثال دا سرے لکا زرگر چی زر ویلی کی دا اصل مادہ دا زہرو لان دے اغا مادہ دا سرو زرو لان دے پاتی شی او دا آغی دا پاس زگ دا پاس وی پا کسر در رخکاری دا ظاہران چی گوری نو غلب زگ لگا او دا زگ سے حیثیت نی دا زگ مدا وقت دیر نی ان ربی یقذف بالحق بے شک رب زما ولی باطل پا حق سرا نو بس پدی طریقے مٹاؤ کی علام الغیوب پوہ دے پتھول غیب نبالے پتمام مغیبات و عالم اللہ دے اس یوشید اللہ دے علم محیط نبار نرے علام الغیوب پوہ دے پتمام غیب نبالے قل وردوائے اے حبیب جا الحق راغل دے حق وما یبدئ الباطل وما یعید حق راغلے دے چھ قرآن دے حق راغلے دے چھ نبی علیہ السلام دے او حق راغلے دے چھ اسلام دے دا حق نہ مراد دے کہ قرآن دے، دا حق نہ مراد نبی علیہ السلام دے، دا حق نہ مراد اسلام و قرآن دے، او دا ٹول یو مقصد ورتوا جا الحق و حق راغل دے، وما یبدی الباطل وما یعید، دا باطل نہ مراد دے کہ شیطان او دا مشرکانو اغ معبودان باطل دے، ابتدا نشی کول باطل یعنی شروع نشی کول باطل دا پیدا کول دا مخلوق چی پہ ابتدا کی پیدا کی، وما یعید و نی دوبارہ پیدا کولش، اللہ خو غزات تے چی پہ ابتدا کی دا دمر مخلوق و کائنات پیدا کل بیاد فنا کی او بیاد دی پہ دوبارہ پیدا کولو قادر دے، مشرکان تو استاس خدایان سکولش طول کرا جمشین یو ماش مچ نشی پیدا کولے، او چی پیدا کولے نشی دوبارہ کولے خوی خام خانش، وما یبدئ الباطل وما یعید، یو توجیہ دغوا چی شور یعنی پشورو کی ابتدا دا مخلوق دا پیدا کولے باطل نشی کولے وما یعید انی دوبارہ پیدا کولش، او یو توجیہ داموا چی راغلے دے حق وما یبدئ الباطل وما یعید، باطل دا حق مقابلہ کی نفل حال سا سرگندی دیشی، وما یعید او نی دوبارہ سرگندی دیشی، باطل دا حق پا مقابلہ کی نی ابتدائی ظہور کولیشی او نی دوبارہ کولیشی، نی دوبارہ کولیشی، او دا حسن بصری رحمت اللہ علیہ و درے متوجی آیات کی نام دا چھ باطل نمراد دا مشرکانو معبودان دی، دا یبدی او نمراد دنیاوی منافع دی، او دا ما یعید نمراد دا آخرت فیدی دی، ورتوا حق راغ وما یبدئ الباطل، باطل پا دنیا کی یعنی خپل معبودان تصنف نشی رسول، وما یعید ان پا اخیرت کی سفید رسولش، نی پا دنیا کی دفید رسول سوستا ان پا اخیرت کی، قل ورتوا اے زمان حبیب داد دعوت یو بل طریقہ دا، ان ضللت کچرز بیلارم فانما ادل علی نفسی، نبیشکا دا بوج دے بے لارے کی دو زما علی نفسی زما پا نفس بانے بجھے، العیاض باللہ کز غلط لارتا سلخیم او زپا غلط لارے نددی غلط لارو و بال او سزا با پمائی، و انہ تدیتو او کچری زپا ہدایت فبمانو داد اغوجنا یوحی الی ربی چی وحی کوی ما تا رب زما، کما دا زان خبری کولی خزب بیلاری وی چونکہ دا زما دا خیٹی او دا زان خبری نہیں بلکہ دا اللہ دا طرف نا وحی کی گی، نو دا دا دی علامہ دا چکل وحی کی گی زپا ہدایت نو چکل وحی مکی گی او دا آغی باوجودم تاسو نما نئی بلکہ ساہر و شاعر و مجنون وائی، نو انہو بیشک دا اللہ سمیع او ریبن کے دے دا ارچا دا خبرو، نئے مشرکان استاسو داد دین پر مقابلہ کیم خبری ہو رہی قریب او زمار ابنیز دے دے، انہو سمیع قریب بے شک دا اللہ ارید ان کے دے او نیز دے دے، او داد اللہ پر صفاتو کی سمیع قریب دا ہر چا اول میں نیز دے ملے بشک خبرہ لکہ بائی زیونو کی ناپو خلق دا اللہ رب العزت او دی اولیاء و شہداؤ نسالینا دا بادشاہ دا آغد شفارسون سرور کئی چرے و افسر دے یو بادشاہ دے ناغل بخام خامون شفارسیان گو وشت خبر بان نگو رد دنیای بادشاہان مثال با رب العالمین سر نور کے یو خود دنیای بادشاہان آغای کی ظلم والا مادوی کچا کے انصافم دے ناغل چا دا حال نا خبری دا چا دا حال نا خبر دا دنیای مشر سر سوک ملاوی دیشی سوک نشی ملاوی دے لیکن دا اللہ شان دا دے چی آغا دا ہر چا فریاد ہو رہی دا کافر اوری مسئلہ دا شریعت او ہر چا سر نجدی دنے چی اللہ اوری دا ارچا او نجدی دنے نو شفارس دستا سے ضرورت چی او دنیای معاملم دا چی او انسان تا سر نجدی دے ویلان اکڑے چی سوک سغواری زبور کوم او دا آغا دا دی چی تا سر نجدی دے او بیام تبل چالے چی دل ہوا ہے نو دا ناپوہی او بیوقف توب بنے دیشن اللہ دا علم پہ اعتبار دا ہر چا سر نیز دے دے او اللہ دا ہر چا فریاد قبل ہے یونس علیہ السلام بارک اللہ ویلی نو چکل آغا دا مئی پخیتا کیوں جڑل او الله دا غوی فریاد واردو نجات ورکن ورپسی وی وکذالک ننجی المؤمنین لکه سرنگ ما دخل یونس علیہ السلام فریاد واردو نجات مورکو الله وی دا قانون یوازی دا پیغمبر بارکی نده هر مومن چی ما ندغشان غواری نزب دغشان نجات ورکو وکذالک ننجی المؤمنین ندلتم وی انہو سمیعن بیشک دغا اللہ اوریدن کے دیدار چار فریاد قریب او نزدے دے او دا یہود او دا نسوارا او دا قفان آقی دوا ای بوئی منہ گناہگاریو زمین دا قبلی او اورینا او دا پیغمبران علیہ السلام اللہ تا نزدی دی دا دی ردکینا نمون دا دی توائیو او دی با زمین دا اکار پا اللہ بانے بناوائی تارا مسرکان بنیادی اقی دو ہندوانم اللہ منی اوی دا بود پا ذریب من اللہ سر ملاوی نسوارا اللہ منی اوی دی عیسیٰ علیہ السلام او دا مریم بی پا ذریب واسطی من بخپل حاجتون دا اللہ نغار یهود دا وزیر علیہ السلام او دا نور انبیاء علیہ السلام پا واسطی غاری ندے موی بغیر دا پیرنا اللہ ما تا ملاوی دینش زما اورینا ما تراکینا او بچی دا توام ندے زما دا کار با پاغبان مناوی او کئی بے انہو سمیع قریب بے شک دا اللہ اورید ان کے دے او نیز دے دے ولو تراک جریوی نت اے حبیبا اید فضعو کل چی پیر بشیدوی دا وزن کدن حال ذکر کئی یا پیر بشیدوی یعنی قبر نسرا پورتتی گنو گبراہت پا پکافر رش ولو تراک جریوی نت اید فضعو کل چی پیر بشیدوی پا وقت زن کدن کی یا پیر بشیدوی پا وقت را پاسی دو کی دا قبرنونا فلا فوتانو نبی خلاسی دن دوی زمون نبی خلاسی دے نشی و اخیزو او دی برانی ولی شیوی من مکان قریب دا غزه نیز دینا ملائکو با پدی خبو لاسو کی اتکڑی ورطا چولی پدی سوچنو کی بے ورطا توقنا چولی اور آخ کی بے جہنم طرف تا او دکی بورکے وقالو او دی بچگی وی پزن کا دن کی او دا قبر ندرا پور تکی دو پا وقی آمننا بهی من ایمان روڑے دے پا اللہ ایمان مروڑے دے پا نبی علیہ السلام ایمان مروڑے پا قرآن ایمان روڑو چگی بوئی وچون کی دغا وقت دی ایمان روڑو نرے زنکدن کی ار کافر ایمان روڑی خود زنکدن ایمان معتبر نرے دا قبر ندرا پور تکی دو سردار چا دستر کو نپردی با لرشی او دے با ہر سوئی نی دغا وقت دے دیر ایمان ایمان کئی و دغا وقت ایمان معتبر نرے وقالوا وای بدی آمنا به منگا ایمان روڑے دے پدی قرآن و پدی نبی علیہ السلام و انا لہم التناوشو کم زی کی بوی دی لرا حاصلون دی ایمان تناوش تناول توئی یوشی جلاسو کدا سرا خلی و رانی سی اللہ وی کم زی کی بوی دی لرا رانیول دی ایمان من مکان بعید دزی لرنوی دی ایمان دنیو دی ایمان دزدکڑے دی ایمان دو حصول زی خزن کدن او دا قبر نرا پورتا کی دن نمی بلکہ جی تخصوش سمجھ بانے عذاب الہی دے سر دا پاس اولاد نمی دا زن کا دن اغا سختی شوری نمی ندا دی ایمان دا زدکری دی ایمان دا رانیو دی ایمان دا جوڑون وقت دے زن کا دن ایتو پردی نمی شو ایمان بالغیب مسئلہ ختم شو وانا لہم التناوشو کم زی کی بوی دی لر راغستل و رانیول او حاصلول دی ایمان من مکان بعید دا غزے درینا وقد کفرو بھی بے شک دی انکار کرے دینا من قبل دینا مخی مخی خود دی پرتو کی کولی خندادانے کولی ویقذفون بالغیب من مکان بعید او وشتل کئی دی بالغیب پنلی دلی شوی نشانے سرا من مکان بعید دزے لرنا یو نشانہ در لخکار اننا او لرن دا او پاغی سرے گزارن دا کئی نو آغا نشان کن سمی خورے دے دے کل آیات دا مانا دا ویکم سڑی چی بپا اٹکل خبر کولے نارب دل ویقذفون بالغیب دے پا اٹکل بانے خبر کئی بشے پا خبر بانے نرب العالمین وی زما دا حبیب دا شان نا خبر نے چی زما حبیب سوک دے دا دوی سو شان نے دا اللہ تا سمر نیز دے دے دا پا من دا انبیاء علیہ السلام کی سور لوی عظیم شخصیت تے آتا سراغلی وی جدا شاعر دے دا مجنون دے دا کاہن دے نہ حقیقت نہ نئے خبر او زما حبیب پس دا خبر تبے ویقذفون بالغیب من مکان بعید اللہ دا حبیب سور علی شان نے د نبی علیہ الصلات والسلام سمر لوی مقام دے سمر لیا مرتبے دا نویتا سو دی اوشی دا مرتبی او دا درجی نا خبر نے اور آغلی وائی جدا مجنون دے دا ساہر دے دا لیونے دے یو دا آیات دا ماناو چہ زان میں پا حقیقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر کرے نوے او تاسو راغلی وائی جدا لیونے ساہر او شاعر دے یادا چہ قیامت دینی لیدلے ندی جنت کتنے ندی جہنم کتنے ندی پل سورات تو دیوے نوے چیز شے نشتا بس یہ آسان خبر ہے چی قیامت نشتا پل سورات نشتا جنت و جہنم نشتا نوشتل قیدی بالغیب فنلی دلشی نشان سرا من مکان بعید دزیلرین پا اٹکل خبر ہے کہ چی قیامت نشتا نتالی دلس اللہ ویلی دا اللہ حبیب ویلی قیامت شتا ملی بجوندی کی حساب کتاب شتا ہر یو سڑے کا ناری نوے کا زنانہ دے اللہ تب یوازی یوازی مخلو درولش اور اللہ دے زندگی تپوس بکئی اللہ دے سیرت تپوس بکئی دے شکل صورت تپوس بکئی دا مال دا گٹلو دا لگلو تپوس بکئی دا بچو دا صحیح تربیت تپوس بکئی دا گاونڈی تپوس بکئی دارنگی دا کل حقنو دا حقوق العباد تپوس بکئی وحیل بینہم او پر دبر آوستیشی پا من دے کافرو کی و بین ما او پا من دا آغس کی اشتہون چی دی اغا غالی او اغا خوخی دا اغا اشتہائی دا اغا سشیدے دی بوی اللہ دنیا تا مواپس کا دارنگی زن کدن کی بر دی اشتہاد ایمان وی دا توبی بی و اللہ دا توبی او دا دنیا دا واپسی دا دی پا منز کی پرد براولی جی باس تال شپیتکال ملاو تا دی شپیتکال کتا سمر واری دل سمر دولی دل سمر انقلابات دا دنیا دا قتل تاو قتل جی دنیا کے چاہ ظالمانہ و خراب زندگی تیر اکڑے داغا انجام سو او تاو قتل جی چاہ دا شرافت جنبن تیر اکڑے داغا سا انجام دے دمر انقلابات و سرط دا غفلت دا خوب راپا نسی دے وحی لبینہم پر دبر آوستیشی پا مند دے کافروں کی و بینما پا مند آغس کی یشتہون چی دی خوخائی چاہ دنیا تا واپس رات لن لی دی بیمو تو بو باسن ایمان رارو کما فعل بی اشیائہم لکا سرمی چکار کرے شیو دے دا مرگر سر پا خوافر آنم وی چیز ایمان رارم ہر کافر جی مرکی گی نغوی زی ایمان رارم لیکن اغد زنکدن پا وقت دا اغد آفائش پورا شوی نرے کما فعل لکا سرمی چکار کرے شیو بی اشیائہم دے دا مرگر سر من قبل دے دین مخی او پا خوا انہم بے شک دوی کانی دے فی شکن پا شکی مریب چک خک لکا او پوخ شک میری دلوں چھ نورم پا شک کیوں آکے کی ندی توی پوخ شک انہم کانو بے شک او دی فی شک ان پا شک کی دا قیامت نا پا شک کی دا نبی دا حقانیت و صداقت نا پا شک کی دا رب العالمین دا وحدانیت نا پا شک کی و مریب خک لک و پوخ شک دا سر نگو رہی قل ورتوا اے زما حبیب انما اعظكم بواحدا بے شکا زن نصیحت درکم تاستا پیوی کلمی چاگ کلمہ دا توحید دا یا نصیحت درکم تاسل پیو خیو خسلت سرا ان تقونو للہ دا چودری گئی تاسو خاص دا اللہ دا پارا مثنا دو دوا و فرادا و یوازی یوازی ثم تتفکروا بیا تاسو سوچو فکر کئی ما بصاحبکم من جنہ نشتوے پمر بریستاسو من جنہ سلیون توبو دا لیونے نے ہمیشہ ترتیب دار ونی علاقہ کیسے سے کسان دی جو انیے جمعنا نکر پقواد دارونے میں دیو بند نراغلے نوئی کلے چکلی لراغے نوئی بھی ملیان رسومات و بدعات چھے بکول اگر بزر قرآن شریف راوا ہوستا نہیں تو قرآن پہ دل ایو کی مشوراو کا جراح عالم دے دارنے میں دیو بند راغلے او پخواد باطل پرست ملیان انگریز تنخواہ پڑا ہے پشے تو خبر بڑا انگریز تنخواہ بڑا پڑا ادا اگر مشہور خبر راغلے میں عمر گریو کا وطول مشران میں تپوزو گئے دا انگریز پہ وقت چاچی بے مسکولو یا بے تشہر جنیوہ یا بے ذکر اسکار کولو نا انگریز باغسر امینم ساتلو چھوٹیانی مٹیانی بے ورکولے تو کم عالم کا در قرآن درس و تدریس کو لو ناغے جوندے نہ پرے خلق دا حقیقت و دا مقصد نہ خبرو نامولیان والے کبھی مشورہ ہو کا جرا دا تسرہ بہت سے چل کو نو ٹولو ای جدا و مشورو کو جدا لے والے نو جدے بس خبرو کا اب قرآن ناغے ہوئے بھی چلے والے سر سرما دغه دماغ خراب شي لیولې روغ سره په کلی کې سکو په لیونتو به مشهور کو داس ورا نه خبره نه غړه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی عظیم شخصیت لوګو د حق د بیان د وجه رټول مشوره او کو جس لیولې نماشمان او دنا په هانو ټول په ځین کې واچل چې لیولې ورنځ دیکي گئی بنا ما د صاحب کوم من جننا نشتا دے پدی مرگریستا سو من جننا اس قسم لیونتو ان ہوا ندیدا الا نذیر لکم مگر یردر کونکے تاسوتا دین ید عذاب شدید محکید عذاب سخنا قلوا ما سالتکم من اجرن اغک ما غختوی د تاسو ند سمز درینا و تداغی دی یرن نرانی دی کی بی فہو لکم ندا اجر و مزدوریستا سو شوا ان اجری ند مزدوری زما الا علی اللہ مگر پا اللہ بانی وہو دغا اللہ علی کل شئن شہید پہر یو شیوانی گواہ دے عالم دے خبردار دے قل وایا ان ربی بی شکر اب زما یقوی ان اجری ند مزدوری زما الا علی اللہ مگر پا اللہ بانی وهو تعالى على كل شيء شهيد فهر يو شيواني گواه دے عالم دے خبردار دے قل وایا ان ربی بشکر اقزما یقذف بالحق رالیگی وحی رالیگی قرآن یاولی باطل لرپ حق سرا علام الغیوب پوہ دے پتول غیب اپت خبر باندے قل وایا جا الحق راغل دے حق وما يبدئ الباطل ابتداء نشی کولے دا پیدائشت مخلوق باطل وما يعیدن دوبارہ پیدا کولشی قلوا ان ضللت کچرز بلارن فإنما بل على نفسی بے شکا زمادا بلار کی دل زما پختل زان بانی دی سزا بما تملاوی وَإِنْ اهْتَدَيْتُ كَذَٰلِكَ هِدَايَةً فَبِمَا نَدْعُو وَجِنَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي جِوَهِي كَوِي مَا تَرَبَّمَا إِنَّهُ بِشَكْلِ اللَّهِ سَمِيعٌ قَرِيبٌ أُرِيدُ كَذَا وَنِزْدِهِ وَلَوْ تَرَاكَ جَرِيمِينِ تَوَفَّدُوا كَلَچِ پَغَرَ بَشِيدِي پَوَخْدَ زَن كَذَن كِي پَوَخْدَ رَا پُورْتَ كِي دُو كِي دَقَبَرْنَا فلا فوتارن بإخلاص دل دوی وأخذو او دی برانی لشیوی من مکان قریب دغی نزدینا وقالو دا کافران بوایا مننا بهی من ایمان روڑے پر قرآن بانی وانا لهم التناوشو او کمزے کی بیدی لردانی ولو حاصل الیمان من مکان بعید دغی لرنا وقد كفروا به بشك ده انكار کرو ده قرآننا من قبل ده دين مخي ويقذفونا ده وشتلقي بالغيب فمن ابنشين خسرا من مكان بعيد ده زيل رنا وحيل بينهم او پر دبواتو لشي فمند دويكي وبينما اتمند آسكي اشتهون چلي خخوي کما لک سرنگی فعل چکار کرشو بیشیائی ہند دید مرگر سرا من قبلو ددین مخی انہم کانو بیشکو دی فی شک مریب پشک مریب چخک لکو پوخ شکو